Слухаем пастаноўку, як пасварыліся Іван Іванавіч з Іванам Нечыпаравічам. Ролі выконвалі народны артысты СССР Глеб Глебаў і Уладзімір Дзядзюшка, народны артыст Беларусі Генрых Грыгоніс, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Павел Пекур, Эдуард Шапко і заслужаны дзеяч мастацтва Беларусі Павел Данілаў. Год перазапісу 1950. Цудоўная бікеша у Івана Іванча, выдатная, а якія смужкі. Фу ты, бездань, якія смужкі, шызыя з марозам. Зірніце, калі ласка, на іх, асабліва, калі ён пачне з кім-небудзь гаварыць. Зірніце з боку, што гэта за прыгоства? Апісаць нельга. Аксаміт, срэбра, агонь. Цудоўны чалавек Іван Іванович. Ён вельмі любіць дыні. Гэта яго улюбёны пачастунак. Як толькі паабедае і выйдзе ў адной кашулі пад павець, адразу загадвае гапцы прынесці дзве дыні. І ўжо сам разрэжа, збярэ насенне ў асобную паперку і пачне есці. Вельмі добры таксама чалавек Іван Нікіфаравіч. Яго двор побач з дваром Івана Івановича. Яны такія паміж сабою прыцелі, якіх свет не бачыў. Антон Пракопівіч Голопусь, які да гэтага часу яшчэ ходзіць у карычневым сурдуце з блакітнымі рукавамі і абедае кожную нядзелю ў суддзі, звычайна гаварыў, што Івана Нікіфаравіча і Івана Іванча сам чорт звязаў вяровачкаю. Куды адзін, туды і другі плецецца. Нягледзячы на вялікую прызнь, гэтыя шчырыя сябры не зусім былі падобны адзін да другога. Лепш за ўсё можна даведацца пра іх характары з параўнання. Іван Іванович мае незвычайны талент гаварыць вельмі прыемна. Божа мой, як ён гаворыць! Гэта адчуванне можна параўнаць толькі з тым, калі ў вас шукаюць у галаве, альбо паціхеньку праводзяць пальцам па вашай пятцы. Слухаеш, слухаеш, і галаву павесіш. Прыемна, надзвычай прыемна, як сон пасля купання. Іван Нікіфаравіч наадварот, больш маўчыць, але затое, калі ўставіць слоўца, дык трымайся толькі, адбрые лепш усілякай брытвы. Іван Іванович хударлявы і высокага росту. Іван Нікіфаравіч крыху ніжэйшы, але затое пашыраецца ў поперак. Галава ў Івана Івановича падобна на рэдзьку хвастом уніз. Галава Івана Нікіфаравіча на рэдзьку хвастом угару. Іван Іванович надзвычай тонкі чалавек. І ў звычайнай гутарцы ніколі не скажа непрыстойнага слова. і адразу ж пакрыўдзіцца, калі пачуе яго. Іван Нікіфаравіч часам не ўберажэцца. У Івана Івановича вялікія выразныя вочы тытунёвага колеру і рот крыху падобны на літару іжыцу. У Івана Нікіфаровича вочы маленькія, жаўтаватыя. Яны зусім знікаюць паміж густых броваў і пухлых шчок. І нос у выглядзе спелай слівы. Між іншым, нягледзячы на некаторае непадабенства, як Іван Іванович, так і Іван Нікіфарович цудоўныя людзі. Раніцай, гэта было ў ліпені месяцы, Іван Іванович ляжаў пад павеццю. Дзень быў гарачы, паветра сухое і пералівалася струменні. Вочы Івана Івановича зазірнулі праз плот у двор Івана Нікіфаровича і заняліся міжволі цікаўным відовішчам. Худая баба выносіла па парадку зацвіўшае адзенне і развешвала яго на працягнутай вяроўцы выветрываць. Хутка старая вылезла з кладовай, крэхчучы і цягнучы на сабе старадаўняе сядло з абарванымі страмёнамі, з пацёртымі скуранымі мяшэчкамі для пісталетаў, з шапраком некалі з пунцовага колеру, залатым шытвом і меднымі бляхамі. Вось дурная баба, падумаў Іван Іванович. Яна яшчэ выцягне і самога Івана Нікіфаровича праветрываць. Пасля гэтага яна вынесла яшчэ шапку і ружо. Што ж гэта значыць? Падумаў Іван Іванович. Я не бачыў ніколі ружа у Івана Нікіфаровича. Што ж гэта ён? Страляць не страляе, а ружо трымае. Спытаўшыся ў бабы, ці дома пан, Іван Іванович апрануўся, узяў у рукі сукаваты кі ад сабак, бо ў Міргараде значна больш іх трапляецца на вуліцы, чым людзей, і пайшоў. Пакой, у які ўступіў Іван Іванович, быў зусім цёмны, бо стаўні былі зачынены. Іван Нікіфаровіч ляжаў на разасланым на падлозе дыване без усяго, нават без кашулі. Поможи Бог. Ой, добрый день, Иван Иванович. Выбачайте, что я перед вами у натуры. Ничего. Ти спочивали вы сегодня, Иван Никифорович? О, спочивал. А вы спочивали, Иван Иванович? Спочивал. Да вы только что и устали. Я только что устал? Христос з вами, Іван Нікіфорович. Як можна спаць до такой пары? Я толькі што прыехаў з хутара. Ай, цудоўная збажына па дарозе, выключная. І сена такое рослае, мяккае, спажыўнае. Гарпіна, гарпіна. Прынесі Іван Івановичу гарэлкі ды пірагоў са сметанай. Пом-та. Добрае надвор'е сёння. Не хваліце, Іван Іванович, каб яго чорт забраў. Некуды падзецца ад гарачыні. Вот такі трэба памінуць чорта. Эй, Іван Нікіфарович, вы папомніце маё слово, ды ўжо будзе позна. Дастанецца вам на тым свеце за багапрацівныя словы. Ну чым же я пакрыўдзіў вас, Іван Іванович? Я не зачапіў ні бацькі, ні маці вашай. Не ведаю, чым я вас пакрыўдзіў. Хопіць ужо, хопіць, Іван Нікіфарович. Да ей богу, я не пакрыўдзіў вас, Іван Іванович. Дзіўна, што перапёлкі дагэтуль не ідуць на дудачку. Ну як вы сябе хочаце, думайце, што пажадаеце, толькі я вас не пакрыўдзіў нічым. Не ведаю, чаму яны не ідуць. Ці яшчэ пара не дадышла, толькі час, здаецца, такі, які патрэбен. Так, вы кажаце, што збажына добрая. Ой, цудоўная збажына, цудоўнейшая. Так. Што гэта вы, Іван Нікіфорыч, адзенне развешваеце? Да так, добротнае. Амаль новае адзенне згнаіла праклятая баба. Цяпер праветрываю. Сукно тонкае, цудоўнае. Толькі выверні, і можна зноў насіць. Мне там спадабалася адна рэч, Іван Нікіфарович. А якая? Скажыце, калі ласка, навошта вам гэта ружо, што выстаўлена праветрываць разам з адзеннем? Ці адважуся прасіць... пачаставацца табакай, калі ласка. Нічога, нічога. Чыстуйцеся, чыстуйцеся. Я панюхаў сваёй. Так, так, так, так. Ну. Вось дурная баба. Дык яна і ружо туды ж павесіла. Ну. Добрый табак робіць крамнік у сарочынцах. Я не ведаю, што ён кладзе туды, але такое духмянае, духмянае. На канупер трошкі падобнае. Вось возьміце, возьміце, ражуйце трошкі ў роце. Ражуйце, ну. А што? Ну, ці не праўда, падобна крышку на канупер. Ну, возьміце, возьміце, возьміце, частуйцеся. А скажыце, калі ласка, Іван Нікіфарыч, я ўсё наконт ружа. Што вы будзеце з ім рабіць? Яно ж вам не патрэбна. Як не патрэбна? А здарыцца страляць? Бог з вами, Іван Нікіфарыч. Калі ж вы будзеце страляць? Хіба пасля другого прышэсця? Вы, колькі я ведаю, і другія помняць, ні адной яшчэ качкі не забілі. Ды і ваша натура не так ужо Господам Богам створана, каб страляць. Вы маеце асанку і постаць важную. Ну як же вам тягацца па балотах, калі ваша адзенне, якое не ў кожнай гутарцы прыстойна назваць па імені, праветрываецца цяпер яшчэ. Што ж тады, а? Не, не, вам трэба мець спакой. Адпачыванне, так, так, так, так, так, так. Вам патрэбны прыстойныя ўчынкі. Паслухайце, а дайце яго мне. Як можна, што гэта ружо дарагое. Такіх ружаў цяпер не знойдзеце нідзе. Я яшчэ як збіраўся ў міліцыю, купіў яго ў турка. А цяпер бы раптам так і аддаць яго. Ну як можна, не. Гэта рэч неабходная. А на што ж яна неабходная? Ну як на што? А калі нападуць на дом разбойнікі? Вельмі нават неабходная. Ну, дзякуй табе, Божа, цяпер я спакойны і не баюся нікога. А чаму? Таму што я ведаю, што ў мяне стаіць у каморы ружо. Добрае ружо. Ды ў яго, Іван Нікіфарыч, замок сапсуты. Ну што ж, што сапсуты? Можна адрамантаваць. Трэба толькі змазаць канапляным алеем, каб і не ржавеў. З вашых слоў, Іван Нікіфарыч, я ніяк не бачыў прыязных да мяне адносін. Вы як? Нічога не хочаце зрабіць для мяне ў адзнаку прыязі. Ну як же гэта вы гаворыце, Іван Іванович, што я вам не аказываю ніякай прыязні? Ну як вам не сорамна? Вашы валы пасуць на маім стэпу, і я ні разу не займаў іх. А калі едзеце ў Палтаву, заўсёды просіце ў мяне вазок. І што ж, ці ж я адмовіў калі? А хлопчыкі вашы перелазяць цераз мой плецень і гуляюць з маімі сабакамі? Я нічого не кажу, хай сабе гуляюць. Толькі б не чапалі нічога, хай сабе гуляюць. Ну, калі не хочаце падарыць, дык давайте памяняемся. А што ж вы дасце мне за яго? Ну, я вам дам за яго бурую свінню. Ось тую самую, што адкарміў я ў сажу. Цудоўная свіня. Ось пабачыце, калі праз год яна не прывядзе вам парасят. Я не ведаю, як вы, Іван Іванович, можаце гэта і казаць. Навошта мне свіння ваша? Хіба чорту памінкі спраўляць? Ну, вось і зноў. Ну, без чорта такі нельга абысціся. Грэх вам. Ей-богу, грэх, Іван Нікіфарович. Ну, як же вы на самой справе, Іван Іванович? Да і цё за ружо, чорт і ведаю, што такое. Свінню. А чаму ж яна, чорт ведае, што такое, Іван Нікіфарович? Ну як же, вы б самі памеркавалі добра. Гэта такі ружо, рэч ведомая, а то чорт ведае, што такое, свіння. Калі б мне вы гаварылі, я б мог гэта прыняць за крыўду для сябе. Ну а што ж недоброго заўважылі вы ў свінні? Ну за каго ж вы на самой справе прымаеце мяне, каб я свінню? Сядайце. Ну не буду ўжо, хай вам застанецца ваша ружо. Хай сабе згіне і паржавее, стоячы ў куце ў каморы. А, не хачу больш і гаварыць аб ім. Кажуть, что три короли объявили войну цару нашему. Так, говорил мне Петр Федорович, что это за война? Я чего яна? А, мабыть, нельга сказать, Иван Никифорович, за что яна? Я меркую, што каралі хочуць, каб мы усе прынялі турэцкую веру. Бач ты, дурні, чаго захацелі? Вось бачыце, а цар наш і аб'явіў ім за гэта вайну. Не, кажа, прыміце вы самі веру Хрыстову. Што ж, нашы паб'юць іх, Іван Іванович. Паб'юць. Дык не хочаце, Іван Нікіфарович, мяняць ружацо? Ну, мне дзівна, Іван Іванович. Ну, вы, здаецца, чалавек вядомы вучонасцю, а размаўляеце як недарсель. Што я за дурень такі? Ну, сядайце, Бог з ім. Хай яна сабе акалее. Не буду болей гаварыць. У гэты час прынеслі закуску. Іван Іванович выпіў чарку і закусіў пірагом са смятанай. Слухайте, Іван Нікіфарович, я вам дам, акрамя свіні, яшчэ два мяхі аўса. Вы ж не сеялі. А сёлета ўсё роўна ж вам трэба будзе купляць авёс. Ну, ей-богу, Іван Іванович, з вамі гаварыць трэба гароху наеўшыся. Ну, дзе бачына, каб хто ружо мяняў на два мяхі аўса? Небось, бекешы сваёй не паставіце? Але вы забыліся, Іван Нікіфарович, што я і свіню яшчэ вам даю. Як? Два мяхі аўса і свіню за ружо? Ну, дык што ж, няўжо ж мала? За ружо? Ну, вядома, за ружо. Два мяхі за ружо? Два мяхі не пустыя, а за ўсом. А пра свінню забыліся? Да пацалуйцеся вы са сваёй свінёй! А калі не хочаце, дык з чортам! Ну, вас толькі зачапі. Ось пабачыце, нашпігуюць вам на тым свеце язык гарачымі іголкамі за такія мерзотныя словы. Ну, пасля гутаркі з вамі трэба і твар, і рукі памыць, і самому абкурыцца. Ну, дазвольце, Іван Іванович, ружо рэч высакародная, самая цікаўная забава. Да таго ж, Я здобыл покой приемный. А, и вы, Иван Никифорович, разносились так со своим ружом, як дурень с писаной торбой. А вы, Иван Иванович, соправдный гусак. Что вы такое сказали, Иван Никифорович? Я сказал, что вы подобны на гусака, Иван Иванович. Як же ж вы смели, судар, забывшись и про пристойность, и про повагу до чина, и прозвище человека с неславей таким образливым именем. Ну что ж тут такого образливого? Да чего ж вы на самой справе так размахались руками, Иван Иванович? Я повторяю, як вы осмелились, откидачи все пристойности, назвать меня гусаком? Начхать мне вам на голову, Иван Иванович. Да что вы так расхудактились? Так я вам объявляю, что я и ведать вас не хочу. Да, великая беда. Ей-богу, не заплачу от этого. Нога моя больше не будет у вас в доме. Эй, баба, хлопча, возьмите Ивана Ивановича за руки и выведите его за двери. Як? Дворянина? Осмельтесь только, подступитесь. Я вас зничтожу с дурным вашим паном. Груган не знайде месяца вашего. Вельми добро робите вы, Иван Никифорович. Вельми добро, цудовно. Я это припомню вам. Идите, Иван Иванович. Да глядите, не трапляйтесь мне, а не то я вам, Иван Иванович, усю морду побью. Ось вам за это, Иван Никифорович. А сказал Иван Иванович, выставивши ему кукиш и бразнувши за собой дверима, якія с визгом зарипели и отчинились знов. Иван Никифорович показался у дверах и что-то хотел додать, але Иван Иванович уже не озирался и летел со двора. И так два шановные мужи, гонор и упрыгожение Миргорода, посварилися помеж собой. И за что? За глупство? За гусака? Не захотели бачить один другого. Перервали все сувязи. Меж тым, як раней, слыли за самых неразлучных сябров. У додаток до усіх знявах ненавистный сусед отбудовал просто супрот Ивана Ивановича, где звычайно был пералаз через плетень, гусиный хлев, нибы с особливым намером ускладнить образ. Это агидный для Ивана Ивановича хлев отбудован был с дьявольской худкостью за один день. Это обудило у Ивана Ивановича злость и жадание отпомстить. Каб опередить Ивана Никифоровича, и он решил подать на его прошение у Миргородский повятовый суд. Прием у суде почался еще с раницы. Судья, довольно тлустый человек, хоть крыху тоннейший за Ивана Никифоровича, с доброй миной, в зашмальцованном халате, с люлькой и шклянкой чаю, размовлял с подсудным. Раптом, убачивши увоходящего Ивана Ивановича, судья закричал. Слыхом чувать, видом видать. Богу помощь, день добрый. Чим загадаете частовать вас, Иван Иванович? Ти не загадаете шклянку чаю? Вельми удячный. Зробите лидость, одну шкляночку. Не, дякую. Вельми задоволенный гостиной. Одну шкляночку? Не турбуйтесь, Демяныч. Шкляночку. Ну, уже так и быть. Хиба шкляночку. Ты не загадайте еще шкляночку. Покорливо дякую. Я, Демян Демянович, я до вас маю необходную справу. Я подаю позву, позву на ворога моего, на заклятого ворога. На кого ж гэта? На Івана Нікіфоровича Довгачхуна. Што вы кажаце, Іван Іванович? Ці вы гэта? Ну, бачыце самі, што я. Бог з вамі і ўсе святыя. Як Іван Іванович сталі непрыяцелем Івану Нікіфоровичу? Ці вашы гэта вусны гавораць? Паўтарыце яшчэ. Да і ці не схаваўся ў вас хто-небудзь ззаду і гаворыць замест вас? Ну што тут дзіўнага? Я не магу глядзець на яго. Ён нанёс мне смяротную крыўду. Ён зняважыў гонар мой. Найсвяцейшая Троіца! Як же мне цяпер пераканаць матухну? А яна старенькая, кожны дзень, як толькі мы пасварымся з сястрой, кажа: вы, дзеткі, жывіце між сабой як сабакі. Хоць бы вы ўзялі прыклад з Івана Івановича і Івана Нікіфоровича. Вот же сябры, дык сябры, вот сябры. Вось вартыя людзі, вот табе і сябры. Раскажыце, на што ж гэта, як? Гэта справа делікатная, Демян Демянович. На словах яе нельга расказаць. Загадайте, калі ласка, прачытаць просьбу. Ось, возьміце, ось, з гэтага боку. Тут больш прыстойна. Прачытайце, Тарас Тихонович. Ад дваранина Міргородскага павету і памешчыка Івана Іванова сына Перарэпінкі прашэнне. Аб чым таму ідуць пункты. Першае. Вядомы ўсяму свету сваімі богапраціўнымі, у мярзотнасць уводзячымі і ўсякую меру перавышаючымі законаадступнымі ўчынкамі, дваранін Іван Нікіфарович Довгачхун гэтага 1810 года ліпеня 7 дня учыніў мне смяротную крыўду. Он і дваранін Іван Нікіфаров сын Довгачхун, калі я прыйшоў да яго сяброўскімі прапановамі, абазваў мяне публічна крыўдным і паносным для гонару майго іменем, а менавіта гумсаком. Тады, як вядома ўсяму міргарадскаму павету, што гэтай гнуснай жывёлінай я ніколі аднак не называўся і ў далейшым называцца не маю намеру. А таму прашу онага двараніна Івана Нікіфоровага сына Довгачхуна, як вінаватага ў падбухторванні, ў знявазе майго чыну, імені і прозвішча і ў драпежніцкім прысваенні ўласнасці, а больш усяго ў подлым і абразлівым далучэнні да прозвішча майго назвы гусака, да спагнання штрафу, задавальнення протараў і убыткаў прысудзіць, і самога як парушальніка ў кайданы закаваць і закаваўшы ў гарадскую турму адвесці і па гэтаму майму прашэнню рашэнне неадкладна і няўхільна ўчыніць. Пісаў і тварыў дваранін міргарадскі памешчык Іван Іванаў сын Перарэпінка. Што гэта вы робіце, Іван Іванавіч? Бога бойцеся! Кіньце просьбу, хай яна прападзе. Д'ябал прысніся ёй. Вазьміцеся лепш з Іванам Нікіфаровичам за рукі ды пацалуйцеся. Ды купіце сантурынскага ці нікапальскага, або хоць проста зрабіце пуншыку, ды паклічце мяне. Разап'ем разам ды забудзем усё. Не, Демян Демянович, не такая справа. Не такая справа, каб можна было рашыць па любоўнай здзелкай. Бывайце, бывайце, паны, бывайце, паны. Спадзяюся, што мая просьба набудзе патрэбнае дзеянне. І пайшоў, пакінуўшы ў здзіўленні ўсіх прысутных у судзе. Во якія справы дзеюцца! Не паспеў суддзя гэтага сказаць, як дзверы затрышчэлі, і пярэдняя палавіна Івана Нікіфоравіча высадзілася ў памяшканне суда. Другая аставалася яшчэ ў пярэднім пакоі. Ох! Паяўленне Івана Нікіфоравіча, ды яшчэ ў суд, здалося такім незвычайным, што суддзя аж крыкнуў. Якім лёсам? Што і як? Як здароўе ваша, Іван Нікіфаравіч? Але Іван Нікіфаравіч быў ні жывы, ні мёртвы. Ох! Таму што завязны ў дзвярах і не мог зрабіць ні кроку уперад або назад. Ох! Дарэмна суддзя крычаў у пярэдні пакой, каб хто-небудзь з прысутных там выпхнуў ззаду Івана Нікіфаравіча ў залу суда. Тады адсунулі засаўкі і адчынілі другую палавіну дзвярэй. О, ці не прыдушылі вас, Іван Нікіфаравіч? Я скажу матухне, яна прышле вам настойкі, якой патрыцё толькі паясніцу і спіну, і ўсё пройдзе. Ох. Ох. Вельмі рад, што бачу вас. Але ўсё ж не магу ўявіць сабе, што прымусіла вас прадпрыняць такую працу і надзяліць нас такой прыемнай нечаканасцю. Ой, з просьбай. З просьбай? З якой? З позвай. О, з позвай на мошенніка Івана Івановича Перарэпінку. Боже мой, і вы туды ж? Такія выключныя сябры. Позву на такога дабрадзейнага чалавека. Ён сам сатана. Ось, вазьміце просьбу, прачытайце. Нічога не паробіш. Прачытайце, Тарас Ціханавіч. Просіць дваранін міргарадскага павету Іван Нікіфараў сын Даўгачхун, аб чым таму ідуць пункты. Першае. Па ненавіснай злобе сваёй і відавочнай недображаданнасці Іван Іванаў сын Перарэпінка, які называе сябе дваранінам, усякія брыдоты, убыткі і іншыя ехіднінскія і ў жах прыводзячыя ўчынкі мне робіць. І ўчарайшага дня пасля поўдня, як разбойнікі таць з тапарамі, пілами, долатами и іншей слясарной зброей забрался у ночи у мой двор и мой же уласный хлев, что знаходится у гэтым дворы. Другое. Гэты ж дворанин Перарэпінка мае посягальництво на самое житё моё. И до сёмага прошлого месяца, утоиваючи гэты намер, прыйшоў да мяне і пачаў сяброўскім і хітрым чынам выпрошваць у мяне ружо, якое знаходзілася ў маім пакоі, і прапаноўваў мне за яго з уласцівай яму скупасцю многія непатрэбныя рэчы, як то свінню бурую. Свінню бурую. І дзве меркі аўса. Аўса. Але угадваючы тады ж злачыны яго намер, я ўсяляк стараўся ад такога ухіліць яго. Але он і мошэннік і падлюга, Іван Іванаў сын Перарэпінка, вылаяў мяне мужыцкім чынам і мае да мяне з таго часу варожасць непрымірымую. Па гэтаму прашу онага двараніна, як разбойніка, святататца, мошэнніка, выкрытага ўжо ў злодзействе і рабаўніцтве, у кайданы закаваць і ў турму або дзяржаўны астрог адвесці, і ўжо там, па ўгледжанню, пазбавіўшы чыноў і дваранства, добра барбарамі шмараваць і ў Сібір на катаргу па патрэбе загнаць. Протары, убыткі, загадаць яму заплаціць, і па гэтаму майму прашэнню рашэнне ўчыніць. Да гэтага прашэння руку прылажыў дваранін міргарадскага павету Іван Нікіфараў сын Даўгачхун. Так, Даўгачхун. Як толькі сакратар скончыў чытанне, Іван Нікіфаравіч узяўся за шапку, пакланіўся з намерам пайсці. Куды ж вы? Іван Нікіфорович, посядіце крыху, выпіце чаю. Але Іван Нікіфорович паспеў пралезці ўжо ў дзверы, прагаварыўшы: не турбуйцеся, я з задавальненнем. І зачыніў іх за сабой, пакінуўшы ў здзіўленні ўсіх прысутных. Абедзве просьбы былі прыняты, і справа павінна ўжо была прыняць даволі важны інтарэс. Як адна непрадбачаная акалічнасць надала ёй яшчэ большую займальнасць. Калі суддзя выйшаў з пакоя у суправаджэнні падсудка і сакратара, а канцелярскія укладвалі ў мех нанесеных прасіцелямі курэй, яек, боханаў хлеба, пірагоў, кнышаў і іншай дробязі, у гэты час бурая свіння убегла ў пакой і схапіла на здзіўленне прысутных не пірог або скарынку хлеба, але прашэнне Івана Нікіфаровича, якое ляжала на краю стала, навісшы аркушамі ўніз. Схапіўшы паперу, бурая хаўронне выбегла так хутка, што ніводзін з чыноўнікаў не мог дагнаць яе, не гледзячы на лінейкі і чарнільніцы, што ляцелі на ўздагон. Гэта незвычайнае здарэнне выклікала страшэнную мітусню, таму што нават копія не была яшчэ спісана з паперы. Суддзя, яго сакратар і падсудак доўга трактавалі аб такой нечуванай акалічнасці. І ўрэшце рашано было на тым, каб напісаць аб гэтым адносіну да гараднічага. Адносіна паслана была да яго ў той жа дзень. Як толькі Іван Іванович управіўся ў сваёй гаспадарцы і выйшаў, як звычайна, паляжаць пад павеццю, да нечуванага здзіўлення свайго убачыў штосьці чырванеўшае ў варотах. Гэта быў чырвоны абшлаг гараднічага. Добрага дня жадаю пачціваму суседу і дабразею Іван Івановичу. Дзень добры, Пётр Фёдорович. Калі ласка, прашу садзіцца. Ну, вы, як я бачу, стаміліся, таму што ваша раненая нага перашкаджае. Мая нага! Эх, я вам доложу об сове, почти вы сябры на бразе Иван Иванович, что я робил свой, на веку своем не такие походы. Так, серьезно робил. Наприклад, у часе кампании 1807 года. Где ж вы были сегодня? А дозвольте, я вам расскажу, где был я. По-перше, доложу вам, что сегодня судовное надворье. Али дозвольте. Я прийшов сьогодні до вас по одній вельми важной справі. Яка ж яна важная? Хіба яна важная? Вось побачите. Перш за все осмілюся доложить вам, почти ви сябры добрий Іван Іванович, що ви, з мого боку я гляньте, я нічого. Але погляди урада гэтага потребують. Вы порушили парадок доброчинности. Что вы говорите, Петр Федорович? Я ничего не разумею. Дозвольте, Иван Иванович, як вы ничего не разумеете? Ваша уласная живелина стягнула вельми важную казенную паперу. И вы еще говорите после этого, что ничего не разумеете. Якая живёлина? С дозволу сказать, ваша уласная бурая свинья. Ну, а я чем виноватый? Ну, что судовый вартовник отчиняет дверы. А лишь Иван Иванович, ваша уласная живёлина, стало быть, вы виноваты. Покорливо удячно вам за то, что свиньей меня поравновываете. Вось уже это я не говорил, Иван Иванович. Ей-богу не говорил. Дозвольте разважить щиро сами. Вам без усякого сумнения ведомо, что згодно с поглядами начальства заборонено у городе, тим больш на головних городських вулицях. Уже ж добрі ваші головні вулиці. Туди ж кожна баба йде викинуть тоє, що їй не потрібно. Дозвольте вам доложити, Іван Іванович. Гэта ж здарається часом. Але по большій часі тільки під плотом, хлівами або каморами. Але каб на головній вулиці на площу залезла поросна свиня. Гэта такая справа. Что ж такое, Пётр Фёдорович? Свиня ж стварэнне Божае. Згоден. Усё так. Але закон гаворыць. Віноўны ў крадзяжы, прашу вас прислухацца уважліва. Віноўны. Тут не адзначаецца ні роду, ні полу, ні звання. Стало быць, і жывёліна можа быць вінаватая. Воля ваша. А жывёліна раней павінна быць прадстаўлена ў паліцыю як парушальнік парадку. Не, Пётр Фёдорович, гэта вось не будзе. Я не смею з вами спрачацца. У такім выпадку, калі вы не хочаце прадставіць яе ў паліцыю, дык карыстайцеся ёю, як вам пажадаецца. Закаліце, калі жадаеце яе да калят, і нарабіце з яе шынак або так з'ешце. Только б я вас просил, коли будете робить колбасы, пришлите мне парочку тих, какие у вас так по-майстерску робить гадко, со свиной крови и сала. Моя Графена Трофимовна вельми их любит. Колбас? Ну, коли ласка, пришлю парочку. Вельми вам подудячны. Почти вы сяло и доброчинцы. Теперь дозвольте вам сказать еще одно слово. Я маю доручение от судьи, так ровно до всех наших знакомых, так сказать, примирить вас с приятелем вашим Иваном Никифоровичем. Як? З невуком? Каб я примирился с гэтым грубияном? Николи! Не будет гэта, не будет и не будет! Колькі не стараліся ў судзе ўтаіць справу, але на другі ж дзень увесь Міргарад даведаўся, што свіня Івана Іванча стягнула просьбу Івана Никифоровича. Сам городничий перший запамятав и проговорился. Один сродок оставался примирить ободвых приятелей. Городничий давал ассамблею. Что за ассамблею дал городничий? Дозвольте, я перелечу всех, которые были там. Тарас Тарасович, Евпл Акинфович, Евтихий Евтихевич, Иван Иванович, не то Иван Иванович, а другой, Сава Гаврилович, наш Иван Иванович, Елеуферий Елеуферьевич, Макар Назарьевич, Фома Григорьевич. Не, не могу далей. Нема сил. Послухайте, сказаў крывы Іван Іванович, калі ўбачыў, што яго абступілі прыстойныя людзі. Паслухайце, замест таго, што вы цяпер уставіліся на маё крывое вока, давайце замест гэтага памірым двух нашых прыяцеляў. Цяпер Іван Іванович гутарыць з бабамі і дзяўчатамі. Пашлем паціхеньку за Іванам Нікіфоровичам ды звядзём іх разам. Усе адзінадушна прынялі прапанову неадкладна паслаць да Івана Нікіфоровича дамоў, прасіць яго, у што б там ні стала, прыехаць да гараднічага на абед. Доўга спрачаліся, хто больш здольны, хто большы мастак у дыпламатычнай частцы. Нарэшце адзінадушна рашылі ўскласці ўсё гэта на Антона Пракопівіча Галапузя. Падначальвацца заўсёды было яго стыхіяй, і таму ён, узяўшы шапку і палку, неадкладна накіраваўся ў дарогу. У Антона Пракопіевіча былі між іншым адны панталоны такой дзіўнай уласцівасці, што калі ён надзяваў іх, дык заўсёды сабакі кусалі яго за ікры. Як на грэх, у той дзень ён надзеў іменна гэтыя панталоны. Дзень добры! Навошта вы сабак дражніце? Каб яны паздыхалі, хто іх дражніць? Прасіў вас, Пётр Фёдарович, на абед. Вы маніце. Ей-богу, так пераканаўча прасіў, што перадаць слова мене. Што гэта кажа Іван Нікіфарович, чураецца мене як непрыяцеля. Ніколі не зойдзе пагутарыць або пасядзець. Калі, кажа Іван Нікіфарович, і цяпер не прыйдзе, дык я не ведаю, што падумаць. Мабыць, ён мае на мяне нейкую крыўду. Зрабіце, кажа, ласку, Антон Пракопіевіч, угаварыце Івана Нікіфарович. Пойдзем хутчэй, там і Фома Григорьевич. Што ж вы, ідзём ці не ідзём? Не хачу. Чаму ж не хочаце вы? Воля ваша, Іван Нікіфарович, але я не ведаю, што вас затрымлівае. Чаго я пайду? Там будзе разбойнік. Ей-богу, не будзе. Вось вам крыж святы, што не будзе. Каб мяне на гэтым месці пярун забіў. Пойдзімце, Іван Нікіфарович. Ды вы маніце, Антон Пракопіевіч, ён там. Ей-богу, ей-богу, не. Каб я не зышоў з гэтага месяца, калі ён там. Ты самі памеркуйце, навошта мне маніць, каб мне рукі і ногі падсыхалі. Што, і зараз не верыце. Каб я апруцянеў тут жа перед вамі. Каб ні бацьку, ні маці маёй, ні мне не бачыць царства нябесна. Яшчэ не верыць? Іван Нікіфарович пасля гэтых запэўненняў зусім супакоіўся і загадаў свайму камердынару прынесці шаравары і нанкавай казакі. Між тым госці ў гараднічага з нецярплівасцю чакалі рашучай хвіліны, калі з'явіцца Іван Нікіфарович і збудзецца нарэшце ўсеагульнае жаданне, каб гэтыя вартыя людзі пагадзіліся між сабой. Многія былі амаль упэўнены, што не прыйдзе Іван Нікіфарович. Калі б паказаўся сам сатана або мерцвяк, дык яны б не зрабілі такога здзіўлення на ўсіх, якое выклікаў нечаканы прыход Івана Нікіфаровича. Іван Івановичу вельмі спадабалася рыба, згатаваная з хрэну. Ён асабліва заняўся гэтым карысным і спажыўным практыкаваннем. выбираючи самые тонкие рыбьи косточки, он клал их на талерку. И неяк незнарок зернул на супрыц. Творца небесный! Як гэта было дзіўна! Насупраць яго сядзеў Іван Нікіфарыч. У адзін і той же самы час зірнуў Іван Нікіфарыч. Не, не магу! Іх твары з відавочным здзіўленнем зрабіліся нібы скамянелымі. Кожны з іх убачыў воблік, даўно знаёмы, да якога, здавалася б, між волі гатовы падысці, як да сябра нечакана, і паднесці ражок са словамі «Частуйтеся» або «Ці смею прасіць аб пачастунку». Але разам з тым той же самы воблік быў страшны, як знак нядобрага. Пот каціўся градам у Івана Івановича і Івана Нікіфоровича. Присутныя усе, колькі іх не было за сталом, знямелі ад увагі і не адрывалі вачэй ад колішніх дружбакоў. Як толькі скончыўся абед, абодва ранейшыя прыяцелі ўсхапіліся з месцаў і пачалі шукаць шапкі, каб уцячы. Тады гараднічы міргнуў, і Іван Іванович, не той Іван Іванович, а другі, што з крывым вокам, стаў за спіной Івана Нікіфоровича, а гараднічы зайшоў у спіну Івана Івановича, і абодва пачалі падштурхоўваць іх заду, каб звесці іх побач і не выпускаць да таго часу, пакуль не пададуць рук. Тады абступілі іх з усіх бакоў шчыльна і не выпускалі да таго часу, пакуль яны не адважыліся падаць адзін другому рукі. Бог з вами, Іван Нікіфарович, і Іван Іванович, скажыце ад шчырага сэрца, за што вы пасварылі? Ці ж не з-за глупства? Ці не сорамна вам перед людзьмі? Ну, я не ведаю. Я не ведаю, што я такое зрабіў Івану Івановичу. За што ён разбурыў мой хлеў і замышляў загубіць і мяне? Не вінаваты я ні ў якім злым замысле. Ну, клянуся перад Богом і перад вами, шановныя дваранцы. Я нічога не зрабіў майму ворагу. Ну, за што ён мяне не славіць і наносіць шкоду майму чыну і званню? Якую ж я вам, Іван Іванович, нанёс шкоду? Ну, а хіба гэта не шкода, калі вы, шановны государ, абразілі мой чын і прозвішча такім словам, якое непрыстойна тут вымовіць. Ну, дозвольте вам сказать по-сябровску, Иван Иванович. Вы покрыўдзіліся, за черти ведае, что такое. За тое, что я назвал вас гусаком. Иван Никифорович спохопился, что зарабил неосторожность, сказавши это слово. Але уже было поздно. Слово было сказано. Усё пошло к черту. Іван Іванович кинул на Івана Нікіфоровича позірк, і який позірк! Калі б гэтаму позірку надана была ўлада виконавчая, дык ён бы стёр у парашок Івана Нікіфоровича. Гості зразумелі гэты позірк і паспешылі самі разлучыць іх. Цэлы месяц нічога не было чутна пра Івана Івановича. Ён запёрся ў сваім доме. Запаветны куфар быў адчынен. З куфра былі выняты, што ж вы думаеце? Карбованцы. Старыя дзедаўскія карбованцы. І гэтыя карбованцы перайшлі ў запэцканыя рукі чарнільных спраў майстроў. Справа была перанесена ў палату. І калі атрымаў Іван Іванович радасную весць, што заўтра вырашыцца яна, тады толькі выглянуў на свет і адважыўся выйсці з дому. Але з таго часу палата паведамляла штодзённа, што справа скончыцца заўтра на працягу 10 год. Вы слухалі радыёпастаноўку «Як пасварыліся Іван Іванавіч з Іванам Нічыпаравічам». Ролі выконвалі Глеб Глебаў, Уладзімір Дзядзюшка, Генрых Грыгоніс, Павел Пекур, Эдуард Шапко і Павел Данілаў. Твор запісаны ў другой палове 1940-х гадоў. Апошняя рэстаўрацыя адбылася ў 2003-м.